stimați ascultători! Vindina Paraschiv și Mihai Zanea vă prezentăm emisiunea Inflexiuni Spirituale. Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Cantații creștine este titlul emisiunii din seara aceasta. Prezintă Virginia Paraschiv. Nicolaus Olahus. Rugăciune. Sfinte Dumnezeu, Creator al mării, al pământului și al cerului, Cel care cu un semn susții nepieritorii aștri de foc și după a cărui vrere se mișcă pe o mare orbită, tras de cai ce iuți, aprinsul soare și strălucitoarea lună, Tu, care hrănești dulcile semințe ale pământului mănos și care îi ocrotești prin dragostea Ta pe muritori, Tu, în ale cărui mâini se află legămintele Sfintei Păci și sulițele însângerate ale atât de furiosului Marte, prin ce dar să-ți aduc, după merit, dreaptă mulțumire și să slăvesc ființa ta întreit sfântă? Pedepse grele ne aduc pe măsură ale noastre păcate, iar mâinile tale ridică al dreptății bici. După cum fiii sunt pedepsiți pentru greșelile și fără de legile lor, cu nuiaua cea aspră a severilor părinți, așa ne oropsești inimile pline de numeroase păcate. Tu, biciuindu-ne, am ispășit deja pedepse grele. Ne-ai dat vremuri de restriște, după bucurii și după risipirea norului, din nou zile însorite și luminoase. Astfel obișnuiește puterea divină să-și schimbe cursul și să-și deschidă Îndurătorul sân. Dosoftei, psalmul lui David, 46. Limbile să salte cu cântece înalte, să strige în tărie glas de bucurie, lăudând pe Domnul, să cânte tot omul. Domnul este tare, este împărat mare, preste tot pământul și-și țină cuvântul. Supusul ne-au gloate și limbile toate, de nis sub picioare, limb de presub soare. Alesuși au și e parte de moșie, țara cea dorită, care-i giuruită, lui Iacov iubitul, care-i țină cuvântul, mila să-și arate, cea de bunătate, spre noi ticăloșii, precum ne spun moșii, pre vârfuri de munte, se aud glasuri multe de bucine mare, ce înaltă strigare, că s-au suit, Domnul salvează tot omul. Cântat în lăute, în zâcături multe, cântat preîmpăratul, că nu scad în saltul, să domnească în lume, cu zvântul său nume, cântat să înțeleagă preste lume largă, că Dumnezeu poate, prelimb preste toate, de le îmblânzește și le împărățește, scaunul de rază, unde va să șează Domnul din direapta, să împărțească plata, preboieri, pregloate, prelimbile toate. Și cine să înalță din hiră să mață, ea vedea tot omul cum i-a certa Domnul. Softei, psalmul 101. Doamne, mi-ai ascultat de rugă, ce mă rog din vreme lungă, și strigarea mea să margă spre tine, să se înțeleagă. Nu te-ntoarce zvânta față de către mine cu greață, și la zâce sunt cu jele și cu tânga de greșele. Pleacă-ți auzul spre mine și să-nhii, Doamne, cu bine. Și la ciuză-ți-oi strigate, să-mi auzi de greutate, că-ntreg zilele ca fumul, oasele mi salci ca scrumul, ca niște iarbă tăiată mi-este inima săcată, că sta uitată de mine ce-am cătat să mănânc pâine. De suspinuri și de jele mi-am lupit un os de piele, de-a tocma cu pelecanul prin pustii petrec tot anul, și ca corbul cel de noapte îmi petrec zilele toate, ca o vrabie rămasă în substrășină de casă. Toată ziua mi se strâmbă pismașii miei, te-mi fac scârbă, și ceea ce mă îmbunează fac jurământ să mă piarză. Am mâncat pâine cu zgură și lacrimi în băutură de fața mâniei tale ce mi-ai dat de sus la vale. Mizilele trecătoare de fuca umbră de soare și ca iarba cea tăiată mi-este virtutea săcată. Naum Râmnician, rugăciune. Dumnezeule preasfinte, cel de toate le privești, adu-ți de mine aminte, nu în veci să mă pedepsești. Vezi necazurile mele, că s-au foarte înmulțit, dureri, scârbe, nevoi grele, cu totul m-au covârșit. Vezi a mea de răpânare, că sunt aproape ca să pierd, nu mă lăsa în perzare. ajutor la tine, cer. Caută din cer jos la mine și înveți focul ce-l aprins. Întoarce-te acum cu bine, că mai cu totul s-au stâns. Eram slobodă grădină, ver la cine ar fi venit, cu tot fel de rod plină, fără a fi nimic oprit. Și acum am ajuns în stare, mai de tot să mă sfârșesc. Plâng, suspin fără încetare, din zi în zi mai rău slăbesc. Până când a ta mânie să petrec tot înoftat? Întoarce-ți a ta urgie, vezi că m-am dărăpânat. O tâlhărească pornire deodată m-au prididit, a mea toată moștenire foarte rău s-au risipit. Frică, spaimă deodată peste mine au venit, ai mei fii, norod mult, gloată, pribegind m-au năpustit. Toți s-au răspândit departe, preticăloși ai mei fii, sate și orașe sparte, au rămas goale, pustii. Întoarce-a ta milostivire și-mi ridică acest nor, ai mei fii, a ta zidire, vezi necazurile lor. Nu mai poți avea răbdare, ai vedea înstrăinați, arată ta îndurare, ca să-i văd iar adunați. Până când să fiu scârbită și jalnică de-ai mei fii, până când voi fi mâhnită suferind ticăloșii, nu eram cea răsfățată cu tot fel de adunări, eu eram cea desmirdată în plimbări și desfătări. Și acum, podoaba mea toată, m-au stins de pe pământ. Nu gândesc ca vreodată ce-am fost iar să zic că sunt casele cele frumoase, de ale lor mie preiubiți fii, când să le vă luminoase din tunericul cest pustiu. Eu mă bucuram odată de-ai mii fii noaptea pumblând, și acum sunt foarte întristată. Noaptea de câini tot urlând, ale mele uliți toate saltă noaptea veselii, și acum nu plânge poate, văzându-se că sunt pustii. Toată ulița acum plânge, sângele ce s-au vărsat, nu mai pot înghiți sânge, fie chiar și vinovat. Tineri, bătrâni, prunci, fecioare, plâng, suspin în fără de noroc. Întoarce această durere și potolește acest foc. Vasile Cârlova, rugăciune. Ființă înaltă, lungă vedere, izvor puternic de mângâiere, pavăză sfântă stui pământ, de ascultare nu-ți fie silă, unui glas jalnic ce cere milă, ce se plânge are cuvânt. Nu se cuvinde să răpune, în vânt ca fumul o rugăciune, cu plâns făcută lângă altar, unde nădejde are oricine să dobândească cerând vreun bine, sau lui să încete vreun amar, unde tot omul când îți vorbește, vorbe-n taină, smerit privește, a ta ființă de față stând, unde tu însuți simți datorie să arăți oricui spre bucurie, că vrei fierbinte să ajunți oricând. A ta putere nemărginită în veci urmează a fi pornită spre ușurință și spre folos. Nici să nu lase pata zidire tristă să zacă în asuprire, să nu te simți de rează-n jos. Nu cer prisoase sau nălucire, voiesc dreptate, cer mântuire, patriei mele, jalnic pământ, vai, ale cărei necazuri multe, ce suflet poate să le asculte și să nu plângă, dând crezământ. La ea te întoarce, de vezi cum geme, cum a se plânge însuți se teme, privind că este tuturor joc, unde dreptatea că tare n-are, nici asupritul face strigare, căci el în vină cade pe loc. Destule veacuri de când o soartă nemilostivă mereu ne poartă spre o sândire, cum e mai rău. Destule veacuri de când suspină mâhnirii jertfă, fără lumină, încât nu vede nici terul tău. Vântul-i suflă tot neplăcere, norii plouă nemângâiere, de flori nu gustă plăcut miros, a primăverii dulce ivire, pentru ea n-are înveselire. Ei nu revarsă nimic frumos din ale tale bunătăți, fapte, spre fericire tuturor date. Ea numai parte n-are deloc, ea numai râvnă unui părinte puternic deloc nu simte, ca să-i aducă dulce noroc. Nu cumva soare, că merit n-are, să ne numească nație mare, să guste dreptul cuvincios, când în tot chipul spre fală poate neprețuite daruri să arate, cu care lumii să dea folos, cu dreptul este înaltă ființă a fi în asta grea neputință. Acum să ajungă așa de prost, fiica celor ce cât se poate, cu strălucire urmând în toate, stăpânitorii lumii au fost, cu ce dreptate pradă să fie, să tot încerce sfântă urcie, când împotrivă-ți ea n-a urmat. Cu ce dreptate străinii calcă dreptul asupra-i, când rău să facă, ea lor vreodată n-a cugetat. De greșit ție, părinte, milostivire în sfârșit simte, te rog, înceată-i biciul de foc. Iar dacă soarta de răutate o asuprește pe nedreptate, fără de vină a fi deloc, cum poți să suferi cu mulțumire, nevinovat în asuprire, să ridice glas în zadar, când împotriva voinții tale nimic nu poate ca să te înșale, nici să urmezi un pas măcar. A ta vedere zărește toate, mâna ta iarăși îndată poate să zătignească răul din drum și cu adâncă înțelepciune să împrăștieze lumii tot bune spre mângâiere a fi oricum. Grigore Alexandrescu. Rugăciunea. Al totului părinte, tu a cărui voință la lume neînființat ai dăruit ființă, stăpâne creator, putere fără margini, izvor de veșnicie, al căruia sfânt nume pământul nu-l știe, nici omul muritor. Dacă la cer se aude glasul făpturii tale, fă ca întotdeauna pe-a virtuții cale să merg nestrămutat. Când soarta mă apasă, cum și când îmi zâmbește, când veselă mă ajută, când aspră mă gonește, să pot fi neschimbat. Mândria-n fericire să nu mă stăpânească, mâhnirea în restriște să nu mă umilească, dreptatea să o știu, conștiința să-mi fie cerească ta povață. Prin ea tu mă îndreptează și când greșesc mă învață cum trebuie să fiu. Fă să doresc de obște al omenirii bine, să mă cunosc pe însumi și altul decât tine să nu am Dumnezeu. La oameni adevărul să-l spui fără sfială, de cel rău îmi face, de cel ce mă înșală să nu-mi răzbun mereu. Și fă ca întotdeauna al meu suflet să vază lumina așteptată a nemuririi rază, dincolo de mormânt, acolo unde viața cea veșnică zâmbește sărmanului acela ce în viață pătimește, gonit pe acest pământ. Știu cum că lumea noastră, între globurile multe, ce sunt pentru mărirea-ți cu un cuvânt făcute după un veșnic plan, nimic înainte-ți nu poate să se crează, că așa de puțin este și atâta însemnează un val în ocean. Cunosc cu toate acestea și văz cu încredințare că în fapta cea mai mică și în lucrul cel mai mare deopotrivă ești, că la ta dreptate nu este părtinire când grijești de toate, că fără osebire și asupra mea privești, cu tunetul din ceruri tocolești pământul, înflorești cu natura și răcorești cuvântul, ești viața ce ne-ai dat, ascultă, dar, stăpâne, supusă rugăciune, ce sufletul o înalță, ce inima depune la tronul-ți neîncetat. Până în ceasul din urmă, amorul tău să-mi fie comoara de nădejde, de dulce bucurie, izvor de fericiri, el singur să-mi stea în față în acele minute, când planuri viitoare și amăgiri trecute se șterg de năluciri. Deci cu dreptate înaltă putere, de ascultare unui ce cere patriei sale bine, folos, cunoaște-i dreptul lui ta de tine și de aceea călca de oricine ce îi se cade, dă-i cu prisos, apleacă mâna de-o ridică și fă de-ndată, fă o mare din mică, să lase nume nemuritor și norii cinstii mult să se înalțe, pe calea vieții în veci să calce, de strălucire având izvor, trimită încă plăcută rază, negură, tristă, să nu mai vază, arată-i cerul tot cu senin și patriotul să aibă fală, aș pune viața națională la întrebarea unui străin. Câte acum suferă rele, ca vântul, praful, înlături dele, să nu mai vază nici urma lor și neștiută să nu mai zacă, ci împotrivă zgomot să facă în toată lumea răsunător. Dar ea cu lacrimi la ta ființă în veci închine recunoștință să glăsuiască numele tău, urmând în tocmai voinții tale, cerând și râvna inimii sale, ai fi spre pază la orice rău. Dar ce să fie acea lumină ce sus se vede de focuri plină și dinpreună un zgomot lin? Nu crezi să fie semn de furtună când deloc vântul nor nu adună, când peste toate privesc senin? Nu cumva soare veste să fie patriei mele spre bucurie, că rugăciunea ce-a făcut de către Sfântul se îmbrățișează și că prin focuri încredințează ei lucrare, nu după mult? Adevăr este acea lumină, vestește soartă de rază plină, ce se gătește stui pământ, ce din poruncă supusă vine, patriei mele în veci să închine. Petriceicu HD, Mater Dolorosa, ești Dumnezeu, Iisuse, și mântuiești o lume prin moartea născătoare de noile idei. Dar mamă e Maria, ce-i pasă unei mume de lume și nelume când piere fiul ei? Tu mor cel făr de moarte, căci alte cruci te cheamă, în alte lumi de-a rândul pe bună ai mângâia. Ești Dumnezeu, Iisuse, Mărie însă-i mamă, piroane ea le simte, oțet îl soarbe ea, și-aleargă rătăcită, turnând Fecioara Sfântă, mărgăritar de lacrimi pe calea lui Iisus, și plânsul nu-i mai seacă, ci-ți pare că s-avântă naripată spre sferele de sus. Țăranul povestește, a lui e poezia, căci din acele lacrimi albina s-a născut, amar e acul, mierea e dulce ca Maria, și tot prin flori colindă cătând pe cel pierdut. Mihai Eminescu, răsai asupra mea. Răsai asupra mea, lumină lină, ca-n visul meu ceresc de odinioară, o maică sfântă, pururea fecioară, în noaptea gândurilor mele vină. Speranța ta, speranța mea, tu n-o lăsa să moară, deși al meu e un noian de vină. Privirea ta de milă caldă, plină, îndurătoare asupra mea, coboară. Străin de toți, pierdut în suferința adâncă a nimicniciei mele, eu nu mai cred nimic și n-am tărie. Dă-mi tinerețea mea, redă-mi credința, și reapar din cerul tău de stele, ca să te ador de acum pe veci, Maria. Îmi deschid ca peste visul sufletului geamul. Tăcerea e de piatră, un molit și-a încremenit în luna plină ramul. Biserica de bârne s-a închinat la steaua cea din tâi ca la icoană. Un înger ca un nor îndepărtat, proptit de munți, se roagă alb în strană. Ce-i om s-a stins, ce-i sunet a murit, trăiește numai schitul și copacul. Tăcerea cerului a țintuit, cu stele grele de oțel, copacul, dar clar o picătură a căzut, spărgând oglinda timpului în două. Și-ascult în piept, și-aud în schitul mut, mărgăritarele cum plouă. E toaca ta. A început să bată sub cer, prelung, cu inima deodată. Alexandru, vedenia. Îngerul crin, luminare, lin, arzând, se mistui, nu-l cunoaște decât ruga fecioare ce-nflori, în albastră înserare zborului de mir curat, presimțindu-l la doar maica pruncul când l-a lătat, și în mâinile furtunii, trăsnetele luminând, îl privi mirat, profetul din adâncul de pământ, dincolo de matca firii, de deasupra de izvor, îngerele se străvede, har nemuritor. Ion Alexandru, clopotele. De atâta clopote la gâtul turmelor trase pe jos de mii de ani, pământul este cea mai curată lacrimă din univers. Din miez de noapte până miez de veac, pe frig, strânși la olaltă ne încălzim plângând într-una. Din lacrimi facem clopote și le dosim la gâtul turmelor să nu le vadă luna. Primăvara seamăn în arbori și în stânci sămânța clopotelor și izvorăsc în lume păsări și flori, cântând în limba lor același dor de moarte, cum ne poate spune. Vara ascundem clopotele într-un turn, pieziș le ridicăm în ceruri, peste cimitire, înfricoșați, și batem cu bătaia lor în spatele lui Dumnezeu de fericire. Toamna tragem clopotele din nou ori pe pământ și le gonim pe funii de-a lungul omenirii, ducnind a foc și moarte la întoarcerea înapoi, le cuibărim cenușa și haosul din noi. Dar gerul iernii negre coboară în părinți, clopotele fierb în fiecare, pământul de departe văzut e un clopot sugrumat pe o lacrimă enormă uscată lângă mare. Continuare, Cântarea Sulamitei de Mihai Ganea. Prolog. Unele femei se nasc vestale, iar locul lor în templu se găsește. Iubirile se sting cu lumânarea odată și uneori când sufli în flacără plăpândă, doar timpul cosmic pare mai tare ca iubirea. Iubirile sunt scurte când ard în vâlvătaie, dar fără de iubire viață nu există. Dumnezească viața este iubirea în lume. Cântul 1. Mai tare ca mustul sărutul tău fierbe, mirosul îmi turbură milcile narfe, du-mă de grabă în beciurile bucuriei. Neagră pielea ta este ca pielea mea ziua. Mi-am ars trupul păzind rodiile tale. Iubitul își sporește lumea cu tine. Să mă găsești, caută urma dorințelor mele. Este gândul tău galop celest, fața ta, cercei tăi, gâtul tău, mărgelele tale. Le voi împodobi toate cu picăturile ochilor. Nardul meu va tulbura miresmele serii. Ca o periniță voi sta pe pieptul tău, ciorchine, fruct proaspăt cules, zemoini nestemate, och de porumbiță frumoasă. Frumoaselor, toate, cu drag aștept patul verde în grădină, să ne acopere copacii, să lași duios cu iubire. Cântul 2. Sunt narcisul din câmp și din vâlcele, ca floarea între spini mi-aș draga între fete, ca mărul între frunze iubitul meu se află și dulce rodul său în gura mea de-acum. În casa ospeției mai sus este iubirea, vreau vin îmbătător și mere răcoroase, bolnavă este iubire. Țin stânga lui sub cap, când dreapta mă cuprinde. Să nu-mi treziți iubitul voi, fete din prejur. Trecând din deal în vale, el vine glăsuind, ca un pui de cer pe prispă și așează. Mă strigă, scoală dragă și vino, vino, vino. Trecuta iarna, ploaia a încetat de mult, pe câmp sunt flori și vreme de cântec a început. Crinii se întreg de acum să parfumeze seara și dulce este glasul ascunsei porumbițe, goniți din vie vulpea, că via este în floare. Iubitul este al meu, iar eu îi sunt iubită, cât ziua-i răcoare, spre seară, dragă, vino. Cântul 3. Pierdut-o mi-am iubitul, pierdut, o clipă doar, că tatul am prin târg, pe uliță, în zadar. Am iscodit o lume de dragul, dragul meu, și l-am găsit aseară în casa mamei mele. Vă rog, surori iubite, să nu-l treziți de grabă, e casa lui de-acum, scăldată în mirodenii. Încinsă de voinici și aprici luptători, cu săbiile scoase, fără teamă, noapte, din cedru este patul și stâlpii din argint. Veniți, fetele mele, ca să-l vedeți cu mine, o bucurie nunta și fericirea lui. Cântul 4. Frumoasă, dragă, frumoasă, ochi de porumbiță grasă, negre sunt plâncenele, dinții ca mărgelele, buze roșii, cordeluți, obrăjori, străvezii, gâtul turn de scuturi albe, să ni pui de ies prin crini, voi veni la tine seara să colind, colind de mirt, fără pată ești frumoasă, ești atât de minunată, vino să alergi cu mine în culcușul protector, fermecat sunt de privire și de mugurii tăi tari, dulce ți este dezmerdarea, dulce e sărutarea ta, buze, miere, limba lapte, patul cu miros de zâmbru, grădinița fermecată e fântâna ta ascunsă și un paradis de fructe pe izvorul tăinuit. Dulce iubirea dragă, gustul ei e cu miresme, ca o trese se înalță printre tufele de flori, în grădina ei fântână apă vie risipește, vânt de noapte și ziua îi stropesc miresmele ca să intre, ca să vină, coborâte între roade. Gura, inima flămândă, dragostea mistuitoare. Cântul 5. Îmbătați-vă de dragoste mirilor și mireselor, glasul dragului strigă, deschide curata mea, mi-am lepădat veșmântul, dincolo de vlaga nopții, sunt plină de rouă, picioarele le-am spălat, iubitul meu atinge fereastra și inima deodată, mir mi-a curs din mână picurând intrarea. Deschisă este, dar unde pleacă iubirea? Strigătul meu s-a pierdut lovindu-mi timpanele, bolnavă sunt fetelor de iubitul meu. Ce are el mai mult ca alții iubiți, zic ele? E alb și rumen, jur, întâiul dintre mii, cu ochi de porumbel și cu miros de mir, obraz de trandafir, crin roșu, gura sa de fildeș, este pieptul și brațele de aur, de marmură, picior mărețe, ca un cedru, fermecător mai este iubitul meu cel drag. Cântul 6. Unde s-a dus el ca să-l găsim toate fetele? În grădina lui aromată să-și pască turma și crin să culeagă pentru iadele sale. A iubitului drag sun și al meu este numai al meu, întoarce-ți ochii frumoasă, iubita mea, că mă tulbură părul tău, dinții tăi, rodi obrajii tăi străvedii, reci cu zeci de regine, sute de concubine și fecioare, dar numai una ești porumbița mea, curata mea, una, reginele și concubinele, laude ți-ar aduce, ca soarele strălucești, ca o oaste în luptă ești temută, în grădina nucilor văd verdeața viei și meri înfloriți. Cântul 7. Întoarce-te frumoasă, întoarce-te să te privim, cât de frumoase sunt picioarele tale, coapsa rotundă, să nu-l copt rotund ca o cupă, trupul snop încins, doi pui gemeni jucăuși sunt ii tăi, burdalnice gazele, fildeș gâltul tău, iezări adânci ochii, nasul o linie spre stele îndreaptă, măreț îți este capul cu părul în șubițe purpurii, frumoasă și atrăgătoare ești, cu drăgălășenia ta, iubito, ca afinicul dezveltă struguri atârnați sâni feciorelnici, m-aș urca în copac, sprijinindu-mă de ei să-ți simt gura, miros de mere, mai dulce ca mustul sărutarea ta. Iubita este a dragului ei, care-i poartă dorul. Vino la câmp, vino la țară să petrecem mâine, vino să-ți dau dezmerdările mele, multe fructe vechi și noi pentru tine am păstrat. Cântul 8. Frate, dacă mi-erai hrănit de acela sân, sărutul nostru fără osândire, în casa mamei te duceam, cu vorbe dulci, cu vin și mus, de rodii te amețeam. Sub capul meu un braț îl cuprindeam. O, fete, nu-mi treziți în zor iubirea, ce din grădini se înalță cu a ei drag. Sub mărul plin de seva iubirii împlinite, la sânul tău mă strânge, brățară vreau să-ți fiu, mai tare decât moartea e dragostea din noi. Ghiniazul geloziei regrete ca un fulger, nici râurile toate cu marea învolburată să stingă o iubire nu pot, și niciodată iubirea nu renunță și nu se dă bătută. Chiar surioara mică, ce încă sânii nu are, zidul de piatră ar face cu turnuri de argint. Sunt zidul tău, iubite, iar sânii mei sunt turnuri din lemn de cedru, ușa și porțile cetății, căci eu sunt pacea în ochii iubitului meu drag. De grabă fugi, mai sprinte înspre mine ca un cerb, aleargă peste munți îmbălsămați și grei. Epilog. Vestalelor din templul iubirilor deșarte, să nu uitați că vremea se trece blestemată, iar la amor iubirea nimic nu mai împarte, ci ea înapoi zgârcită tot ce-a dat odată. Cantații creștine cu piesa Maria Magdalena, compusă și interpretată de Mihai Ganea. Ascultat Inflexiuni Spirituale, o emisiune de Virginia Paraschiv și Mihai Gani. Aici, Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Dorim